नारायण परमात्मा विषय को प्रवृत्ति में कई मतभेद है। द्वैत द्वैत शुद्धा द्वैत द्वैता द्वैत भेद भेद और पासमान कोई मोक्ष शार कोई मोक्ष पाता है कई मत है। वास्तव में ऐसा एक सिद्धांत है जिसमें सब समझ जाए तो आप लोग ध्यान दें। वासुदेव जो गीता जी का सिद्धांत है इससे बात मिल जाएगा और असरण से हम स्वामी सुनो। भगवान ने प्रथा कही समग्र रूप समग्र प्रमादन खत्म किया ज्ञान में किया माया समग्र कर्मों के लिए परमात्मा कह देंगे तो उसमें मतभेद कैसे होगा। द्वैत में द्वैत में विशिष्टा द्वैत में शुद्धा द्वैत में द्वैता द्वैत में मोक्षला में और दुखों के नाश में इक्कीसवें दुखों के ध्वंस में वासुदेव सर्व में क्या फर्क पड़ेगा। तो ये जो होते हैं मतभेद होते हैं कुछ क्षमा करेंगे माफ मांगता हूँ जड़ होने से। जड़ का संबंध सर्वथा नहीं रहे तो भेद भेद मत रहेगा। सर्वं खलविदं ब्रह्म सर्वं खलविदं ब्रह्म सर्वं खलविदं ब्रह्म कहेंगे तो भेद कैसे रहेगा। वासुदेव सर्वं कहने से भेद कैसे रहेगा। स्वरंग इदम ब्रह्म कहने पर ब्रह्म निर्गुण के तरफ ले जाता है उसमें सगुण भीतर में नहीं आता है सगुण में निर्गुण आ जाता है क्योंकि सगुण में गुणों का निषेध है निर्गुण का भी निषेध नहीं है गुणों का भी निषेध नहीं है। तो वासुदेव सर्व में सब आ जाते हैं ऐसा बात मालूम होती है। इसमें आप लोग ख्याल करें वासुदेव सर्व ये सिद्धांत सबसे बढ़िया मालूम देता है। सब कुछ एक परमात्मा ही है सर्वंकर विदम ब्रह्म में निर्गुण की मुख्यता है। निर्गुण के भीतर सगुण नहीं आ सकता सगुण के भीतर निर्गुण सगुण में निर्गुण का निषेध नहीं है सगुण में निर्गुण का निषेध नहीं है निर्गुण में गुणों का निषेध है। तो ऐसे है वासुदेव सर्वं सब महात्मा सुदुर्लभ गीता में वो महात्मा दुर्लभ है। मनुष्याणाम सहसु कष्ट ये सिद्ध हजारों मनुष्य में कोई एक सिद्धि के लिए यत्न करता है यथावी सिद्धान यत्न करने वाले सिद्ध पुरुषों में भी कोई एक ही तत्व से जानता है। यत्न करने वाले सिद्धों में यथावी सिद्धानम कृष्ण भाव वेदी तत्वता तो यत्न वाले सिद्धों में भी कोई तत्व से जानता है। तो वासुदेव सर्व माया है गीता में भी तीन वेद चार वेद है एक कर्मयोग है ज्ञान योग है एक भक्ति योग है और एक ध्यान योग है ऐसे चार हो जाते हैं। योगास्त्रो पर्यावरण भागवत ने तीन बताए कर्मयोग ज्ञान योग और दूसरों किसी में भक्ति योग में कहा ज्ञान योग में सब नहीं कहा कर्मयोग में सब नहीं कहा ध्यान योग में सब नहीं कहा भक्ति योग में वासुदेव सर्व कहा। तो ये संतोष बात मालूम देती है। श्रेष्ठ जी से एकांत बात हुई उन्होंने सिद्धांत बताया सब कुछ परमात्मा ही है। इसमें कहते निर्गुण की मुख्यता में सृष्टि की बात नहीं बैठती सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय ये जिसमें होता है ये बात निर्गुण निराकार बैठती रही, बटाने के लिए चेष्टा करी है संतों ने, महात्माओं ने, बड़े ऊंचे ग्रंथों में विचार किया है, तो उसमें से इसको कल्पित माना है। अकल्पित नहीं माना तो आप बैठती नहीं बात, ईश्वर कल्पित मानता है फिर वो संतोषजनक बात नहीं होती। और उसको कल्पित नहीं माना है तो अद्वैत आदि बैठती नहीं बात। ऐसे सब विचार करे, निर्णय करे और निश्चित करे तो वासुदेव सर्वम ये सर्वोपरि बात मालूम देती है। परंतु इसको कैसे कहने में यह बात है, गीता कहती है ये, तो गीता में ये बात मालूम होती है। दूसरी और बात है, सदर्शन है, सदर्शन में पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, मीमांसा है, इनमें वेद के मंत्रों पर विचार है, मंत्रों पर विचार है, उन्हें कोई सगुण बताता है, कोई निर्गुण बताता है। सार दर्शन है कि सांख्य और योग है, न्याय और विशेषज्ञ है, तो न्याय और विशेषज्ञ प्राय कर लौकिक पदार्थों का विशेषता विवेचन करते हैं, और न्याय विशेषज्ञ लौकिक और लौकिक बताते हैं, अलौकिक है दोनों ही। इसलिए भेद जानने पर भी सब एक बात हो जाए, ऐसे बात कठिनता दिखती है। पूर्व मीमांसा भी अलौकिक है, हाँ अलौकिक है वो, पूर्व मीमांसा अलौकिक है क्योंकि स्वर्ग आदि का बदन है ना, तो वो भी अलौकिक ही है। लौकिक स्थूल से लौकिक ये संसार ही है, सूक्ष्म से लोग स्वर्ग भी आ जाता है। स्थूल रीति में लोग कहता है एक जत नहीं, जत दो जड और चेत दो ही होता है, और भगवान ही भगवान ही बात है। लोग विद्या निष्ठा द्वामी पुरुष और लोक एक साक्षर एक सा, तो गीता ये लौकिक का लोग कहने से गीता ये पूर्वमाशा भी योग में उत्तर है, वो भी एक हिसाब देखा जाए सगुण शुक्र लोगों के भी है, भक्ति अलोक में उत्तम पुरुष होता अन्य। खूब विचार करें आप लोग, दृष्टि डाले इस बार, विचार करें, सोचे आप भी ध्यान रहो, शास्त्रों को देखो, ऐसे सब प्रणालों को देख करके और विचार करें तो सर्वोपरि मत वही होता है जिसमें सब समा सके, आ सके, आ नहीं सके जैसे विशिष्ट अद्वैत गए तो विशिष्ट में अद्वैत दूसरे नहीं आता, अद्वैत में अद्वैत नहीं आता, अद्वैत में अद्वैत नहीं आता, अद्वैत अद्वैत विशिष्ट अद्वैत, इसमें भी अलग अलग मत है। और संतों ने कहा पहुंचे पहुंचे एक मत रन पहुंचे मत, और संतदास घरी हट के ढूंढे एक ही ठोर, तो पहुंचे गए एक मत रन चाहिए, पहुंचे में एक मत नहीं दिखता है शास्त्रों में, भेद दिखता है। इस पर विचार हुआ तो गीता जी का विचार ठीक दिखता है, परंतु कहने में ये बात आती है कि मेरा गीता पर विचार है तो मैं गीता पर विचार करने वाला गीता को विशेषता कहूं तो एक ही बात वही हुई, जो जिस पर विचार करता है उसको वही सबसे श्रेष्ठ मालूम होता है। तो हम विचार पर गीता पर करते हैं तो गीता हमारे विशेष मालूम होती है, ऐसे कोई पूर्व मीमांसा करते पूर्व विशेष मालूम होती है, जो जिस मत में वो करता है उसको अपना मत ठीक दिखता है। निज कविता के नागन नेकी सरस हो या अथवा अतिथि की, निज कविता के इलाके नहीं कही अपना मत अतिथि था है, तो इस विषय से एक संतोष होता है। परंतु दूसरे मतों को देखते हैं तो हमें ठीक मालूम देता है, हमारे पक्षपात रहित देखने पर भी ऐसा दिख रहा है, परंतु हमारे पक्षपात रहित देखना उचित नहीं होगा। क्या हम गीता को मानते हैं? सर्वा ऐसा होना चाहिए, सर्वम वासुदेवा, सर्वं खरीद ब्रह्म तो ब्रह्म बिंदु पुरुष सर्वेश बिंदु पुरुष, उसमें कोई मुख्यता नहीं कह सकते आप। और सर्वं कह सकते हो तो ब्रह्म का, तो ब्रह्म कहते ही सगुण निर्गुण दो भेद होता है। निर्गुण ब्रह्म का ही वाचक है, निर्गुण सगुण का वाचक नहीं है। सगुण का वाचक भी आता है, जैसे वैष्णव लोग है वो ब्रह्म संबंध कहते हैं, ब्रह्म संबंध शशि बनता है, विशेष ब्रह्म संबंध है, तो ब्रह्म सगुण का वाचक हुआ हुआ। मैं तो उसमें सर्वम पद क्यों आया? सर्वम पद आया तो विश्वास आया कि सर्व के ब्रह्म ही है, सर्व सब ब्रह्म है, तो निर्गुण सगुण साकार निराकार सब आ गया, फिर उसमें सर्वम नहीं आना चाहिए था। बस नहीं, सर्व शब्द ईश्वर शब्द है, ये सर्व शब्द ईश्वर शब्द है, विचार कर लीजिए तो ईश्वर शब्द सगुण का वाचक होता है, निर्गुण का वाचक नहीं होता। ब्रह्म मुख्यता निर्गुण का वाचक होता है, सगुण का वाचक नहीं होता। सगुण का वाचक दो जगह मालूम दिया, दो तो तीन जगह हुआ। वैष्णव भी वैष्णव कहते हैं, ब्रह्म संबंध कह रहे तो ब्रह्म शब्द आया है। गीता में ब्रह्म शब्द निर्गुण का निर्गुण सगुण का वाचक भी आया है, ब्रह्मण्याधाय ब्रह्मी एक जगह। परंतु प्राय मुख्य करे सगुण ईश्वर का आ जाए तो सगुण भी आ जाता है, ब्रह्म कहते हैं निर्गुण भी होता है, मुख्य ऐसी प्रवृत्ति है। तुलना तो ये थी ना वासुदेव सर्वम में, जो सर्वम दिया है तो निर्गुण सगुण सबका वाचक है। और सर्वम ब्रह्म होता है ना, अंत में ब्रह्म होगा, सर्वम ब्रह्म है, क्योंकि सर्वम के लिंग ब्रह्म के बीच में ब्रह्म शब्द पुरुषक और सर्वम शब्द पुरुषक, इस बात से सभी ब्रह्म ही है, तो ब्रह्म का विवेचन करेंगे तो सगुण नहीं आएगा उसके बीच में। फिर सर्वम से क्या आएगा? सर्वम शब्द तो आ जाएगा, सब ब्रह्म है ही नहीं, इस बात से इसको कल्पित तो कहना पड़ा, उसको ईश्वर को कल्पित करना पड़ा, कल्पना करनी पड़ी। ईश्वर को कल्पित करना कैसे बनता नहीं ठीक, कल्पित ईश्वर मन आ जाएगा, सर्वं कल्पित मार्ग पर आ जाएगा, ईश्वर को कल्पित मानना पड़ेगा। उसमें साफ लिखा है कि माया रूप देनों के ईश्वर और जीव दो बदले हैं, तत्व मद्वेश तत्व मद्वैत में वही तत्व तो अद्वैत है, जीव और ईश्वर है ये कल्पना है। ऐसे कहा है सर्वं खलिद ब्रह्म करे, ब्रह्म का विशेषण माने सर्व वासुदेवा सर्वम, इसमें विशेषण नहीं हो सकता, सर्वम नपुंसक है, वासुदेवा पुल्लिंग है। महाराज उस विशेषण की जरूरत ही क्या है फिर, उस सर्वम खलु इदम ब्रह्म में सर्वम देकर के और उसका विशेषण बनाओ, तो इस वास्ते सगुण निषेध हुआ ना आपको, तो अनुसार ईश्वर निषेध हुआ। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम ब्रह्म ब्रह्म है तो सगुण तो नहीं हो सकता ना। सर्वम खलु इदम इदम सर्वम ब्रह्म, सब ब्रह्म है तो ब्रह्म शब्द कहते ही निर्गुण का वाचक ही होगा, सर्व में सब सगुण में भी ब्रह्म ही है। उनके मत के अनुसार सगुण में भी ब्रह्म ही है, और सगुण तो ब्रह्म मुख्य होगा, आज ब्रह्म मुख्य हो गया तो इस बात से सगुण सगुण में सिद्ध हुआ ना, ब्रह्म ही मुख्य हुआ तो सगुण में सिद्ध हो गया था। आप बताओ सर्व ब्रह्म है तो सर्वम करके ब्रह्म सभी संसार मात्र जो कुछ दिख रहे सुनने में विचार करने में देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमार्थ नही, तो परमार्थ नहीं है सर्व में, निर्गुण हुआ ना। हाँ तो उनके मत निर्गुण हुआ तो वो सर्वम से जो कुछ भी आएगा वो सब निर्गुण है, ब्रह्म है। और ऐसे वासुदेव सर्वम में कह देंगे भी सगुण में है, जैसे वासुदेव सर्वम के अंदर निर्गुण आ गया ऐसे ही सर्वम खलुदम ब्रह्म में सगुण क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया है? खूब शांति से विचार करना है कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, तो सब ब्रह्म है तो सर्वम ब्रह्म का विशेषण हुआ ना, और ब्रह्म है सगुण सब गुण ही, तो ब्रह्म होने से सगुणता कैसे आई? जैसे वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्व हो जाए तो वासुदेव पे आप जैसे ब्रह्म देंगे सर्व में, ऐसे वासुदेव सर्व तो सर्व के अंतर्गत दोनों ले सकते हैं, परंतु सर्वम वासुदेव ऐसे लिया जाए तो सर्वम स्वतंत्र पुरुष क्यों लिया? क्योंकि सर्वसूत्र लगी है सर्व और सर्वा और सर्वम, वो सबका समाहार होता है सर्वम में, जहाँ एक शेष होता है तीनों लिंगों में तो तीनों लिंगों में एक शेष नपुंसक लिंग रहता है, व्याकरण की दृष्टि से एक शेष होता है वो मुख्य होता है, तो नपुंसक लिंग मुख्य हुआ, तो नपुंसक लिंग मुख्य होने से सर्वं खलुदं ब्रह्म में सर्व सर्व सर्वम तीनों सर्वम कहने तीनों आते हैं, सर्वं खलुदं ब्रह्म में उसमें भी सर्वम ही है, मन सर्वम शब्द अगर ब्रह्म शब्द दिया है सर्वं खलुदं में सब ब्रह्म है, तो सगुण भी ब्रह्म है निर्गुण भी ब्रह्म है और जगत भी ब्रह्म है, तो सब ब्रह्म के अंतर्गत आए ना, ब्रह्म शब्द के अंतर्गत ही आएगा, जगत भी ब्रह्म के अंतर्गत, ब्रह्म भी ब्रह्म के अंतर्गत, ईश्वर भी ब्रह्म के अंतर्गत, ब्रह्म भी ब्रह्म के अंतर्गत, यूं लो तो सगुण कैसे आएगा? ऐसे ले लो सर्व में भाई, पर सर्वम ब्रह्म कैसे होगा? क्यों आगे शब्द ब्रह्म दे दिया है ना, ब्रह्म शब्द वाचक स्वाभाविक ब्रह्म शब्द निर्गुण वाचक है शास्त्रों में, जैसे वासुदेव सर्वम में सर्वम को नपुंसकलिंग दिया है और वासुदेव अपने आप में पुल्लिंग शब्द है, ऐसे ही ब्रह्म शब्द अपने आप में स्वतः ही नपुंसकलिंग है, वो अपनी जगह पड़ा है और सर्वम को यहाँ पर नपुंसकलिंग दिया है, जैसे वासुदेव सर्वम में सर्वम को नपुंसकलिंग किया ऐसे यहाँ भी सर्वम को नपुंसकलिंग किया, ब्रह्म अपनी जगह पड़ा ही है। शब्द है कि शब्द जो ब्रह्म है वो ब्रह्म सगुण का वाचक है निर्गुण का वाचक, ब्रह्म तो निर्गुण का वाचक है, तो सर्वम ब्रह्म जो निर्गुण मुख्य हुआ ना, उधर वासुदेव सर्वम वासुदेव मुख्य हुआ, वासुदेव मुख्य हुआ बहुत ठीक है, पर वासुदेव पुल्लिंग होकर के सर्वम विशेषण दिया तो सर्व के शब्द स्त्रीलिंग पुल्लिंग तीनों आते हैं, वही सर्वम नपुंसकलिंग यहाँ दिया है, वो आते होते अंत में ब्रह्म का है ना, तो ब्रह्म का विशेषण न मान करके जैसे वासुदेव सर्वम में सर्वम अपना अलग अर्थ रखता है, हाँ। उस दृष्टि से यदि सर्वम को अपने अलग अर्थ में रखते हैं तो ईश्वर को कल्पित क्यों कहा? अगर ये बात है अभेष्ट तो ईश्वर को कल्पित क्यों कहा? माया रूपी माया धेनु है तो बस रहे ईश्वर और जीव जो बस रहे तत्व अद्वैत में भी तत्व तो अद्वैत ही है, द्वैत का निषेध किया है वहां द्वैत का निषेध है, और सर्व वासुदेव सर्व में अद्वैत का निषेध नहीं है, ना द्वैत का निषेध है ना अद्वैत का निषेध है, अद्वैत शब्द ही द्वैत का निषेध करना शब्द ही है, अद्वैत एक एक एक कह देते तो और था, अद्वैत कहने का तात्पर्य द्वैत नहीं है, विधि क्या है विधि कह नहीं सकते, विधि शब्द में कोई शब्द नहीं है विधि का, तो अद्वैत कहने का तो द्वैत नहीं है, जिसे द्वैत कह दिया द्वैत का निषेध किया, विधि तो नहीं बताई ना, ब्रह्म शुद्ध के अंतर्गत ले सकते हो सर्व शब्द में, पर ब्रह्म शुद्ध निर्गुण का वास्तव मुख्य हुआ वासुदेव ये पुल्लिंग हुआ, सर्व शब्द है वो नहीं शब्द सब अंतर्गत हुआ और ब्रह्म पुरुष तो अंधपुरुष तो खुद ही ब्रह्म विशेषण हुआ। विशेषण नहीं मान के अलग ही मान ले, जैसे वासुदेव सर्व में सर्वम विशेषण नहीं है ऐसे ही सर्वम को विशेषण नहीं माने, मान लो ठीक बहुत ही बात है, पर उसको कहते हैं अद्वैतवाद कहते हैं ना, उसको अद्वैतवाद कहते हैं ना, सर्वम कर ब्रह्म को अद्वैतवाद कहते हैं, द्वैत का निषेध है ना, विचार करो अपने शब्द का अपने आग्रह कुछ नहीं रहा। इस वास्ते ईश्वर को कल्पित बना है ना, अपन माया में भी दे दूंगे दो वर्ष है पंचदशी में बनना है। तो महाराज जी ये कोई वेदांत से ही कोई अद्वैत थोड़ी होता है, निर्गुण ब्रह्म तो शंकराचार्य जी से पहले भी चल रहा था, नहीं गीता है ये तो निर्गुण ब्रह्म को जहाँ बताने वाली है। हाँ। जैसे वासुदेव सर्वम पर अपन गीता के अनुसार विचार करते हैं। हाँ। इसी प्रकार से सर्वम खलु इदम ब्रह्म ये कोई शंकराचार्य जी का तो चलाया हुआ है नहीं। हाँ। ये तो पहले से ही है। हाँ। तो उस दृष्टि से सर्वम खलु इदम ब्रह्म में माया का वो दो बछड़ा है, बछड़ा और जीव और दोनों बछड़े हैं ईश्वर और जीव। हाँ। ये तो उनका मत है, अपने तो उस निर्गुण निराकार में तो मत है नहीं है, तो उस स्थिति में कैसे सिद्ध होगा? उसमें सिद्ध हो तो सर्वम खलु इदम फिर शंकराचार्य मत नहीं रहेगा, शंकराचार्य जी का मत से अलावा जो सर्वम खलु इदम ब्रह्म में उसमें क्या है? उसमें सर्वम शब्द ब्रह्म का ब्रह्म पुरुषक और सर्वम शब्द पुरुषक ये सर्व शब्द त्रिलिंग तीन लंगवा से खेसता भलाई करो ऐसा होता नहीं। वासुदेव सर्व में होगा ही नहीं तो वासुदेव सर्व सर्व वासुदेव महाराज जी, तो वासुदेव शब्द है अपने आप में पुल्लिंग है इसलिए ऐसा आ गया, और ब्रह्म शब्द अपने आप में नपुंसक है वो इसलिए वो बेचारा पिट गया वो, लेकिन सर्वम तो दोनों में जैसा ही आया है तो एक आग उसमें तो फिर अद्वैत मत नहीं होगा, फिर अद्वैत शब्द कट जाएगा, आप कौन से अनुसार करने से अद्वैत कैसे आएगा बताओ? जो कुछ है सब ब्रह्म है, सर्व जो कुछ सब कुछ ब्रह्म है एक ही, तो सर्व ब्रह्म है तो उसमें अद्वैत नहीं कह सकते ना, सर्व कुछ ब्रह्म ही है। अद्वैत पद तो महाराज जी शंकराचार्य जी से चालू हुआ है, लेकिन निर्गुण निराकार या निर्गुण तत्व या सर्वम खलु इदम ब्रह्म ये शंकराचार्य जी से पहले के शब्द है, तो उस दृष्टि से कैसे होगा ये? शंकराचार्य जी से पहले जो निर्गुण ब्रह्म है सर्वम खलु इदम ब्रह्म है उनकी दृष्टि में साकार निराकार वो सब ब्रह्म तो फिर अद्वैत सिद्धांत नहीं हुआ, फिर अद्वैत सिद्धांत नहीं हुआ, अद्वैत में साफ द्वैत का निषेध है ना, अद्वैत में द्वैत का निषेध किया है ना, शंकराचार्य मानो मत मानो पर अद्वैत नहीं आएगा उसके अंदर, शंकराचार्य अद्वैत माने तो अद्वैत पहले नहीं अद्वैत अनादि नहीं है, तो फिर वही आज हमारे वही बताया फिर सर्व ब्रह्म कह दो, फिर सर्व वासुदेव ब्रह्म कह दो, अद्वैत नहीं आएगा वो अद्वैत वासुदेव सर्वम में भी नहीं आएगा, सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ वासुदेव अद्वैत आएगा, सभी वासुदेव अद्वैत क्या रहेगा, अलग कैसे रहेगा, कैसे रहेगा इसमें कैसे रह जाता है? उसमें ऐसे रह जाता है ब्रह्म शब्द है ना मुख्य, और वो मुख्य आप अब शंकराचार्य को देश करो तो अद्वैत सिद्ध नहीं होगा, आप जिससे करो अद्वैत सिद्ध होगा, अद्वैत सिद्ध नहीं हुआ, अद्वैत कैसे करा अद्वैत, सर्व शब्द बोलो स्त्रीलिंग पुल्लिंग में तीन हुआ गया यो मान लो नहीं, वो सर्व ब्रह्म विश्वास सर्व शब्द गया, परंतु अद्वैत पर सिद्ध नहीं हुआ था, अद्वैत में द्वैत का निषेध है ना, तो इस आपत्ति क्या है? अद्वैत को अद्वैत बना इसलिए सर्व सब कुछ ब्रह्म है, अद्वैत सिद्ध हो गया, इसे दूसरा कोई है ही नहीं, एक ब्रह्म ही है। हाँ। तो अद्वैत इसमें कहाँ छिप गया है? अद्वैत अद्वैत पना नहीं है ना, अद्वैत पना द्वैत का निषेध किया है ना, अद्वैत हो द्वैत का निषेध है। अद्वैत तत्व तो महाराज जी शंका पक्ष है कि अद्वैत तो दिख ही रहा है कि सब कुछ ब्रह्म है, तो द्वैत रहा ही नहीं। द्वैत नहीं रहा तो फिर तो एक ही बात हुई, वासुदेव सर्व कह दो, सर्वभ्रम ब्रह्म कह दो। ये तो आप दोनों में जो भेद करते हैं ना, तो ये भेद समझ में नहीं आ रहा हमारे। भेद तो हमारा जो ब्रह्म शब्द है उसमें अद्वैत लेते हैं तब आता है, अद्वैत नहीं ले तो नहीं आएगा, फिर एक ही हो जाएगा। यदि ब्रह्म से केवल अद्वैत ही लिया जाएगा तब तो ये भेद रहेगा। हाँ तो भेद रहेगा, अद्वैत मतलब भेद बार दूसरा होगा, सर्व कर दोनों एक ही बात हुई, एक बात हो गई। तो वासुदेव सगुण कैसे रहेगा? सगुण कैसे रहेगा? निर्गुण की मुख्यता हो जाएगी, सगुण भी ब्रह्म ही है। तो सगुण ब्रह्म हुआ तो सगुण निर्गुण भी वासुदेव है, ऐसे इधर भी सगुण भी ब्रह्म ही है। सगुण ब्रह्म ही है, सगुण ब्रह्म है तो फिर तो वासुदेव सर्व ठीक बैठेगा, सर्व खरीदे ब्रह्म से सही नहीं बैठता। आपके ठीक बैठ गया, आपके हृदय में ठीक बैठ गया सर्व। महाराज जी आपकी बात बैठा नहीं है हमारे, हमें तो मान लो तीन लोग मान लो बोले पर मैं तो है तो साहब विष्णु का विशेषण है, सर्व विशेषण नहीं है सर्व वासुदेव का। वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्व तो ठीक बैठ गया, सर्व वासुदेव सब वासुदेव है, वासुदेव सर्वम कैसे हुआ? स्वभाव से महाराज जी वो ब्रह्म शब्द नपुंसक नहीं, उसका विचार वो क्या करेगा, वो ब्रह्म शब्द नपुंसक लिंग रहेगा, वो वासुदेव पुल्लिंग रहेगा, वो आया तो सर्वम पद के ऊपर ही है सारी बात। तो नपुंसक लिंग दे दिया ले लो, करने पर भी अद्वैत सिद्ध नहीं होगा ना, अद्वैत अद्वैत का निषेध करता है, उसमें कोई निषेध नहीं करता। सर्वंकम ब्रह्म है, इसमें अद्वैत करो तो निषेध होगा, अद्वैत नहीं करो तो एक ही बात है। विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, भेदा भेद, पांच मत है, पांच है, पांच मत आए, चार मत भेष्ट होगा, एक मत सही होगा, चार मत भेष्ट होगा है। अद्वैत मत महाराज जी शंकराचार्य जी का है के उससे पहले ही है, पहले भी है, अब पहले है कि नहीं पता नहीं होगा। विशेष रूप से प्रचारित तो शंकराचार्य जी से ही हुआ है, पहले हुआ भी होगा तो विशेष रूप से प्रचारित प्रसारित तो शंकराचार्य जी से हुआ, शंकराचार्य जी से हुआ, उनसे पहले उपनिषदों में है, तो उपनिषदों का उपनिषदों में शंकराचार्य महाराज का अद्वैत है खास, शंकराचार्य न मान है तो उपनिषदों में दोनों बात आती है। निष्पक्ष होकर उपनिषदों में देखा जाए तो उपनिषदों में जहाँ जहाँ ब्रह्म का वर्ण है वहाँ सगुण का भी साथ में निर्गुण का भी है। उस दृष्टि से महाराज सर्वम खलु इदम ब्रह्म का क्या अर्थ होता है? क्या ये वासुदेव सर्वम कह दो चाहे सर्वम खलु इदम ब्रह्म एक ही बात है या फिर भी भिन्नता रहती है? वैसे तो एक बैठ जाएगी, वैसे तो एक ले लो ले, मैं ऐसे कहूँ तो शंकराचार्य मत नहीं बैठेगा, भले ही मत बैठो महाराज जी, वो तो एक मत बहुत बाद में हुआ है और सर्वम ये भी बात में विशिष्ट अद्वैत भी तो शंकराचार्य रमणाचार्य का है। महाराज जी ये वासुदेव सर्वम तो भगवत वाणी है, तो शंकराचार्य से पहले हो चुकी है। हाँ तो पहले हुई तो वासुदेव सर्वम है, फिर वासुदेव सर्वम सर्वम ब्रह्म एक ही हुआ, ये दो नहीं हुआ, फिर तो वासुदेव सर्व अर्थ अर्थ वही हुआ, कहने में फर्क हुआ। निर्गुण की मुख्यता में सर्वम कलो इदम ब्रह्म कह दिया, सगुण की मुख्यता में सर्व वासुदेव सर्व निर्गुण की मुख्यता ले तो अर्थ आएगी। मुख्यता नहीं रही हो फिर ठीक है। आप समझ नहीं रहे मुख्यता अद्वितीय न ले हो तब तो को बात यही बात हो जाएगी। अद्वैत ले हो तो भेद हो जाएगा। सामान्यतः से आप क्या चलता आपके अपने अद्वैत लेकर के भी एकता कर देंगे क्या? अद्वैत लेकर के वासुदेव सर्वम सर्वम कर दे ब्रह्म एक कर देंगे बताओ? अद्वैत लेने से ही विशेष निषेध होता है अद्वैत का। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र कृष्ण चतुर्थी विक्रम संवत 2055 6 मार्च 1999 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद भीना सरधोरा बीकानेर में हुआ। राम।